Τα μάτια σου δεν μιλούν. Τα μάτια σου μιλούν. Εγώ χορεύω. Λίγη δροσιά μιλούν. Κι εγώ χορεύω. Λίγη χλώρη πατούν τα πόδια μου. Ο άνεμος φυσά που μας ακούει. Κι εγώ χορεύω. Κι εγώ χορεύω. Κι εγώ χορεύω. Εγώ χορεύω.